kupony z rabatem do 25% w prezencie. A teraz jesteśmy otwarci w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 2 listopada, punktualnie 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Oddział respiratorowy zostanie od jutra otwarty w szpitalu tymczasowym w Lublinie. Według resortu zdrowia na Lubelszczyźnie panuje najgorsza sytuacja epidemiczna. Jest zielone światło. Rząd będzie opracowywał polską strategię wodorową do 2030 roku. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych obchodzi dzisiaj Kościół katolicki. Od jutra w szpitalu tymczasowym w Lublinie uruchomiony będzie oddział respiratorowy. W placówce zajęte są obecnie 94 ze 112 łóżek na oddziale wewnętrznym. Decyzja o uruchomieniu oddziału modułowego była konieczna, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Możemy tam wtedy przyjmować stany cięższe, a w ślad za tym rozwijanie kolejnych modułów na oddziale wewnętrznym covidowym. Jeżeli dojdziemy do 105 pacjentów właśnie w szpitalu tymczasowym, wtedy uruchamiamy kolejny moduł 28-łóżkowy. I myślę, że do końca tygodnia na pewno do takiej sytuacji dojdzie, jeżeli ta tendencja wzrostu osób hospitalizowanych będzie rosła. Na Lubelszczyźnie sytuacja epidemiczna jest najgorsza, mówił w TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj resort poinformował o ponad 4,5 tysiącu nowych przypadkach, z czego cztery co czwarty odnotowano na Mazowszu. Wojciech Andrusiewicz wskazał jednak, że to nie tam jest najgorzej. Mazowsze oczywiście notuje dość dużo przypadków, tylko pamiętajmy, Mazowsze jest 3 razy bardziej liczne niż Lubelszczyzna i województwo podlaskie. W tej chwili najgorsza sytuacja zdecydowanie jest na Lubelszczyźnie, chociażby jeżeli spojrzymy pod kątem zajętych łóżek. Na Lubelszczyźnie mamy przygotowanych 1700 łóżek dla pacjentów covidowych, 1400 jest zajętych. Jest to więcej i przygotowanych i zajętych łóżek niż w samym województwie mazowieckim. W Polsce całkowicie zaszczepionych jest niemal 20 milionów ludzi. Trzecią dawkę, tak zwaną przypominającą, otrzymało ponad 800 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na szczepienia.polskieradio24.pl. Rząd przyjął uchwałę w sprawie polskiej strategii wodorowej do 2030 roku z perspektywą do 2040. Jej celem jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dokument przewiduje opracowanie programu wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym ta pomoc ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Strategia wyznacza 6 celów. Chodzi między innymi o wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, dystrybucję i magazynowanie wodoru. Za cel postawiono, że do 2030 roku w naszym kraju będzie od 800 do 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym pojazdów wyprodukowanych w Polsce, minimum 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kościół katolicki obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany dniem zadusznym lub inaczej zaduszkami. Wtedy odwiedzamy cmentarze i wspominamy tych, którzy odeszli, mówi ksiądz Andrzej Dębski. Dzień zaduszny skupia naszą uwagę na tych, którzy odeszli, bliscy, krewni, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. My, tak jak umiemy, chcemy spłacić pewien dług wdzięczności, symbolicznie posprzątać ich grób, postawić tam znicz jako symbol naszej pamięci, postawić kwiaty też, bo jest to miejsce ich takiego ostatecznego odpoczynku. Dzień zaduszny to dzień modlitw, zwłaszcza za dusze odbywające pokutę w czyśćcu. To, co kultywujemy, to modlitwa za tych ludzi. Być może oni są w czyśćcu, być może muszą odpokutować za te grzechy, które popełnili na ziemi. To jest jedyna rzecz, jaką teraz możemy zrobić, żeby tym ludziom pomóc. Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o zmarłych szczególne miejsce zajmują wypominki. To specjalne nabożeństwo za zmarłych. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski jest zaniepokojony losami tablic upamiętniających polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. W ten sposób odniósł się do orzeczenia moskiewskiego sądu, który odrzucił skargę Stowarzyszenia Memoriał w sprawie demontażu katyńskich tablic. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Tablice zostały zdjęte w maju 2020 roku. Do dziś nie ustalono, na czyje polecenie. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski w specjalnym oświadczeniu zwrócił uwagę, że przez prawie 30 lat nikt nigdy nie podważał ani zasadności, ani legalności ich montażu. Tablice zostały zamontowane legalnie i przy aprobacie władz, natomiast demontaż nastąpił z naruszeniem prawa. Postępowanie sądowe w sprawie zdemontowania tablic w Twerze nie jest jedynym, które toczy się w Rosji wokół upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej w październiku. Sąd uznał, że pamiątkowe tablice umieszczone w klasztorze w Ostaszkowie, gdzie przetrzymywano polskich jeńców wojennych, nie mają właściciela i przekazał je we władanie miejscowej administracji. W specjalnym oświadczeniu ambasador Krzysztof Krajewski wyraził nadzieję, że nie podzielą one losu tablic z Tweru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurna, ta strefa opadów będzie się przesuwać z zachodu i południa na północny wschód kraju. Wysoko w Karpatach nie tylko deszcz, także śnieg. Nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 9 nad samym morzem. Rano uważajmy, szczególnie na zachodzie i na północy, na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień w północno-wschodniej części kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i zanikającymi opadami deszczu. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, ale jutro strefa opadów będzie przechodziła przez centrum Polski w kierunku wschodnim i południowym. Wschodnim. Jutro w dzień na termometrach od 9 stopni na wybrzeżu do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Mówimy dziś w audycji popołudniowej o tym, że na drogach, jeśli chodzi o taryfikator mandatów, panują lata 90. Stawki mandatów drogowych nie wzrosły od ćwierćwiecza. Co trzeba zrobić, by było bezpieczniej na drogach? Powinno się zrobić w ten sposób. Ustalić dolny jakiś tam pułap. Dla tych maluczkich i dla tych, co mają dużo pieniędzy. A ci, co mają dużo pieniędzy, to niech mandat będzie wyznaczany według zarobków tego pana, który jeździ na przykład bogatym samochodem i ma masę pieniędzy. Niech on płaci, bo on, jeżeli zapłaci, dopiero wtedy odczuje. Ten dolny limit to ile? Bo górny to chyba bez limitu, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. 10 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. O tym już wielokrotnie mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Setne urodziny obchodzi dziś profesor Wanda Pułtawska, przyjaciółka Jana Pawła II, psychiatra, doktor nauk medycznych. Urodziła się dokładnie 2 listopada 1921 roku w Lublinie. Jako 20-latka została poddana bestialskim eksperymentom medycznym przeprowadzonym przez niemieckich lekarzy w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Dziś w Watykanie przy grobie Jana Pawła II odprawiono mszę świętą w jej intencji. A wydarzeniu przyglądał się nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Dobry wieczór, witam w Trójce. Dobry wieczór. Uroczystość była taka dość kameralna, ponieważ po pierwsze msza, dzisiaj jest dzień pracy, msza się rozpoczęła bardzo wcześnie, kwadrans po 7:00, więc było kilkadziesiąt osób duchownych i Polaków mieszkających w Rzymie, a mszę głosił człowiek jak najbardziej kompetentny, to znaczy paulista ksiądz Tomasz Lubaś, który teraz pracuje w Watykanie, a przedtem mieszkał w Polsce, był przyjacielem rodziny Pułtawskich i poza tym był wydawcą, to znaczy chodzi o wydawnictwo Towarzystwa Świętego Pawła, paulistów, wszystkich książek, które pani profesor Wanda Pułtawska napisała, więc no, wiedział, co mówi. Może posłuchajmy fragmentu. Odnajdując Boże światło w swoim życiu, pani doktor sama stała się światłem, jak też i obrońcą życia. W dużej mierze narzędziem Bożego światła w życiu pani Wandy stał się ksiądz Karol Wojtyła, przy którego grobie tutaj dzisiaj się modlimy. I potem ksiądz Lubaś przypomniał, że Wanda Pułtawska przeszła przez piekło obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, a całe życie poświęciła nauce, potem poradnictwu małżeńskiemu, rodzinnemu. No przede wszystkim jest naukowcem. No właśnie, przypomnijmy, kim jest Wanda Pułtawska, bo to nie tylko przyjaciółka papieża Jana Pawła II, ale także wybitny naukowiec. Oczywiście, no blisko 400 publikacji naukowych, no przecież to jest zupełny ogrom. Książki, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, o tym wszystkim mówił ksiądz Lubaś i mówił też, że no, była niejako popularyzatorką nauczania Jana Pawła II i przede wszystkim rzeczniczką ochrony życia nienarodzonego. Ona się jak gdyby doradzała, opiekowała się tymi kobietami, które starała się odwieść od decyzji aborcji. Dziś Kościół katolicki obchodzi tak zwany Dzień Zaduszny, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. We Włoszech świętuje się jakoś szczególnie inaczej niż w Polsce ten dzień? Dzień Zaduszny, no właściwie oczywiście odbywają się msze w kościołach, ale tak jak teraz, tak jak dzisiaj jest to Dzień Pracy, nie ma jakichś szczególnych tradycji, jeśli chodzi o zaduszki. Natomiast są tradycje, jeśli chodzi o Dzień Wszystkich Świętych, no i ze Stanów także i tutaj dotarła ta maskarada Halloween. Ale jeśli chodzi o te tradycje, one są w każdym regionie różne i już nie do końca jak gdyby przestrzegane. Różne są dlatego, że przecież państwo włoskie to jest bardzo nowy wynalazek. Kiedy nasi powstańcy styczniowi jechali kibitkami na Syberię, to Włochy się dopiero jednoczyły po no, prawie 16 wiekach. Jeszcze na początku tego wieku, przed wynalezieniem radia i telewizji, Włoch z południa nie mógł się porozumieć z Włochem z północy. Nie rozumieli się. To były zupełnie dwa różne dialekty. No, więc te obyczaje siłą rzeczy nie mogą być nie tylko jeśli chodzi o zaduszki, ale o wszystko podobne, identyczne. Włochy to jest kraj takich małych ojczyzn. Ale oczywiście obchodzi się, jeśli chodzi o wszystkich świętych, zupełnie inaczej niż u nas. Nie ma to święto nie jest takie jak gdyby masowe, połączone z podróżami przez cały kraj, odwiedzaniem grobów bliskich w zupełnie innej części kraju. Jeśli we wszystkich świętych Włosi wybierają się na groby, to robią to rano. Ja byłem wczoraj na mszy przy polskiej kwaterze na największym cmentarzu w Rzymie, Prima Porta. To ogrom. To jest tak wielki cmentarz, że tam są jezdnie i tam kursuje 5 linii autobusów. nie było o godzinie 16, kiedy zaczynała się polska msza. Tam prawie nikogo nie było, więc to tutaj wszystko inaczej wygląda. Z Rzymu nasz włoski korespondent relacjonował Piotr Kowalczuk. Bardzo dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Prawie 16 minut po 17. Panu nie przychylałem. Sad in this lonely house, sad at how we fell out. Tell me that you will stay. 'Cause every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night you walk away, it hurts a little more. It hurts a little more. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, I cry a little less, I cry. Hurts a little more. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry. O tym, o czym dziś rozmawiamy, między innymi o tym, że drony już są w szeregach policyjnej drogówki, to pozwala działać policjantom z zaskoczenia, także podczas trwającej wciąż policyjnej akcji Znicz. Mówiliśmy między innymi o nowym taryfikatorze mandatów. Państwa głosy między innymi na te tematy. 2 dwójki i 7 trójek. Jak mówi się o tych mandatach i tak dalej, natomiast nie wiem, czy ktoś ostatnio tutaj z wypowiadających się miał okazję jechać na przykład taką drogą z Poznania do Kołobrzegu. Ja się nie jestem w stanie naliczyć, czy 30, czy 50, czy 80 wiosek, a tak naprawdę drogi szybkiego ruchu jest obwodnica Szczecinka i troszkę wokół Poznania. Jadąc ten odcinek Poznań-Kołobrzeg, średnia wychodzi mi na poziomie 48 km na godzinę. Czy to jest przekroczenie prędkości? Teraz dopóki nie będzie dróg, to jaki jest sens w ogóle podnoszenia tematu mandatów? To jeden z problemów. 2 dwójki i 7 trójek, zd@polskieradio.pl, 71335. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 17. A teraz słów kilka o przepraszaniu, tym w życiu kierowanym do osób i tym w urzędzie. Idą bowiem zmiany, a my pytamy o to, czy to koniec czynnego żalu instytucji przydatnej w kontakcie z fiskusem. Dla jednych tak, dla innych nie. Ci z Państwa, którzy nie złożą poprawnie deklaracji skarbowej lub nie z własnej winy spóźnią się z deklaracją PIT, będą mogli dalej korzystać z prawa do czynnego żalu. Ale BAT szykuje się już na oszustów podatkowych. Ich żal nic nie wskóra i nie będzie w stanie skruszyć serca urzędnika. Organ związany z postępowaniem karnoskarbowym będzie próbował wykazać, że do wykroczenia czy też do przestępstwa karnoskarbowego doszło. Radca prawny Piotr Smykla z kancelarii Prosto o Prawie. Wtedy faktycznie z tego czynnego żalu skorzystać nie będzie można. Całe postępowanie będzie musiało być doprowadzone do końca. Czyli nie będziemy już mogli czynnie żałować za nasze skarbowe przewinienia, ale czy w ogóle czynny żal różni się w czymś od takiego zwykłego przepraszania? Tłumaczenie się w urzędzie wiąże się z jakimś przyznaniem się do winy. Weronika Janeczko, psycholożka z Centrum Terapii Dialog. A jeżeli chodzi o przeprosiny, no jest to przyznanie się do winy, wzięcie odpowiedzialności za jakiś czyn związany z tym, że zraniliśmy, uraziliśmy pewną osobę. To jest ta różnica w tej osobie właśnie. Wydaje mi się, że ja nie mam kogo przepraszać, przez to, że ja już po prostu przepraszam na bieżąco. Uważa pan, że jak przeprosiny powinny wyglądać dobre? Szczerze. Myślę, że to nie jest kwestia finansowa, to jest kwestia tego, żeby te przeprosiny szczere, ale znaczy, że wynikające z tego, że człowiek chce przeprosić, czyli pokazuje, że to nie jest zwykłe rzucenie przepraszam, tylko to idą za tym, nie wiem, czyny, gesty i najczęściej w pewien sposób jakieś zadośćuczynienie za to, za co się przeprasza. No ale wiadomo, przeprosić można tak albo z rozmachem, jak zrobił to pewien młody mieszkaniec Gliwic. No, mieliśmy takie nietypowe zlecenie. Klient przyszedł i zamówił lot z banerem. Agnieszka Kundziałka z agencji sprzedającej loty widowiskowe. Samolot ciągnął baner, na którym było napisane przepraszam Kasiu i samolot miał polecieć nad Katowice i krążyć kilka minut nad punktem. Wyleciał z Rybnika, poleciał, dziewczyna zobaczyła, że samolot lata i próbuje ją przeprosić, ale niestety no, nie osiągnęło to rezultatu takiego, jaki ten chłopak by chciał, no i to kosztowało tak koło 2-3 tysiące. No tutaj mamy właśnie pewne ryzyko związane z tym, że osoba przepraszana może czuć się przekupiona. Chodzi o wzięcie odpowiedzialności za to, coś zrobiliśmy, szczere przyznanie się do winy, no i jakoś zapytanie, czy ta osoba wybacza i czy możemy coś dla niej zrobić w związku z tym, co zrobiliśmy wcześniej. Czy oczekuje pani na przykład jakiegoś śniadania do łóżka, kolacji z winem? Nie, bardziej chyba oczekuję tego, żebyśmy zrozumieli, czemu w ogóle do tego doszło, jakby rozwiązać tą sytuację. Żebyśmy mogli zobaczyć, że przeprosiny są zakończone, wypełnione, jakoś powinniśmy się tutaj posłużyć obserwacją tej osoby, którą przepraszamy. Jeżeli znamy ją, wiemy, czego po niej oczekiwać lub znamy pewne konwencje społeczne, jakoś to powinno pomóc. No i na pewno nasze przeprosiny, jeżeli są szczere, no powinny zostać w jakiś sposób przyjęte albo chociaż wysłuchane. Ale przepraszając urząd, nie zawsze możemy oczekiwać, że nas wysłucha, prawda? Nie zawsze. Szczególnie jeżeli pewne warunki nie będą wypełnione, to nie wystarczy. Przypomnijmy, że zmiany w instytucji czynnego żalu dotyczą oszustów podatkowych. Dotąd po stosownym uiszczeniu opłat można było samodzielnie poinformować urząd o dokonaniu przestępstwa czy wykroczenia. Teraz osoby łamiące prawo będą musiały się pospieszyć i wyrazić czynny żal jeszcze zanim sprawą zajmie się prokuratura. A tą sprawą zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski. Ostatnio obawy podatników wzbudziła treść nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, która niedawno weszła w życie, o tym też mówiliśmy w audycjach ekonomicznych, a Ministerstwo Finansów uspokaja, że składanie czynnego żalu nadal jest możliwe i skuteczne. Można się przeprosić i ponoć to działa. To ja zapytam Państwa o przykłady na kreatywne przeprosiny w życiu codziennym. Dwie dwójki i siedem trójek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca robię. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrze.

Sport w Trójce, ponownie Krzysztof Łoniewski. W jakim sporcie jest możliwy taki wynik? 17-30? W złamanym tenisie podwodnym. No nie, ale na przykład w piłce ręcznej. No dobrze, zaczynamy. Uwaga, kibice piłki nożnej. Dziś gra Liga Mistrzów, pewnie Robert Lewandowski znów trafi. Bayern gra u siebie z Benficą. Paris Saint-Germain bez podobno niegroźnie kontuzjowanego Leo Messiego na wyjeździe z RB Lipsk, a przeżywająca poważny kryzys Barcelona też na wyjeździe z Dynamem Kijów. No i dodajmy się, że Juventus u siebie zagra z Zenitem. Wszystkie z wymienionych spotkań zaczynają się o 21:00. Pozostając przy futbolu przez duże F, teraz o tym, że nowym trenerem Tottenhamu będzie Antonio Conte. Włoch był faworytem mediów na Wyspach po doschedy pozwolnionym niedawno Nuno Espirito Santo i dziś to się potwierdziło. Przypominamy, Conte pracował już w Premier League, doprowadził do tytułu mistrzowskiego lokalnego rywala Kogutów Chelsea. W kraju z roboty wyleciał Piotr Tworek. Warta Poznań jest na przedostatnim miejscu w PKO Ekstraklasie, ale to zwolniony dziś szkoleniowiec najpierw awansował z Wartą do najwyższej klasy rozgrywkowej, a potem w debiutanckim sezonie wywalczył z nią piątą lokatę. Za nami jedno spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski w derbowym pojedynku w Krakowie. Wieczysta dostała lekcję futbolu od Garbarni i przegrała aż 0-5. W trwającym spotkaniu o tę samą stawkę w Łodzi Widzew wprowadzi w drugiej połowie. Podaj dokładny wynik, drugi Piotrze. 3-0. Z GKS-em Jastrzębie, która minuta? W piłkę nożną nawet bym powiedział, w 71 minucie. Brawo. A nasi pięściarze znów wracają na tarczy z Mistrzostw Świata. Ostatni z rywalizujących Polaków, Sebastian Wiktorzak, odpadł w ćwierćfinale kategorii 86 kg w turnieju w Belgradzie. Przegrał z Brazylijczykiem Keno Machado 0-5. Wynik jasno sugeruje, że nie było to zacięte starcie. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. A wieczorem i nocą pochmurno, ta strefa opadów przesuwa się z zachodu i południa na północny wschód kraju, wysoko w Karpatach popada śnieg, nocą od minus 3 stopni na Pogórzu, plus 3 na Dolnym Śląsku do plus 9 nad samym morzem. Rano na zachodzie i na północy mgły, a jutro w dzień w północno-wschodniej części kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i zanikającymi opadami, ale ta strefa opadów będzie przechodziła przez centrum kraju w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim, więc w wielu miejscach jutro popada. Jutro w dzień od 9 stopni na wybrzeżu do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Przepraszam, pan w jakiej sprawie? Najłatwiej to jest przeprosić kogoś, wysyłając kartkę, ale najlepszą formę przeprosin to przyjść, powiedzieć ma kulpa, ma maxima kulpa, więcej się to nie powtórzy. Jak mniemam, to w Sakramenckiej sprawdzalne zresztą. Bardzo dziękujemy, czekamy na kolejne propozycje, nie tylko tych tematów, o których mówimy, także Państwa propozycje. 2 2 7 3, numer telefonu do dyspozycji, jak słyszą Państwo, dla każdego. zd3@polskieradio.pl, również mailowo 71335, także e-smsowo. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. In America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight to hold me, say you'll be here. Hold me, say you'll be here. Hold me, say you'll be here. Oh. All my life, watching America. In America. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, za 23 minuty 18. W Glasgow trwa 26. konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu COP26. To wydarzenie na miejscu śledzi nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. Witamy w Trójce. Dobry wieczór. Światowi liderzy ogłosili jakiekolwiek porozumienie w sprawie zmian klimatu? No, można powiedzieć, że dzisiaj są dwa pierwsze konkretne osiągnięcia. Mamy drugi dzień polityczny, drugi i ostatni, bo ci politycy to już powoli wyjeżdżają, niektórzy już opuścili Szkocję, no i zostawiają te mróweczki, często takich anonimowych ludzi, od których tak naprawdę chyba zależy więcej niż od możnych tego świata, no bo to oni żmudnie ustalają te wszystkie porozumienia, ten cały plan dotyczący tego, jak zapobiec najgorszym skutkom ocieplenia globalnego. A że to jest ważne dla wielu ludzi, no niech świadczą o tym tłumy przed halą, gdzie odbywa się szczyt, tłumy z całego świata. Przed halą jest wielu ludzi z organizacji ekologicznych, ale nie tylko. Są też tak zwani szarzy Brytyjczycy. Dave na przykład przybył z Chester. Chester to jest północna Anglia. Sprawdziłem, 3,5 godziny się jedzie koleją, no bo zakładam, że Dave raczej samolotem się nie wybierał. Te 3,5 godziny to jeszcze w ogóle z przesiadką. Tak więc determinacja była. Dave jest w Glasgow, ma ze sobą transparent z napisem: politycy znowu zawodzą świat. Emisja gazów do atmosfery ciągle rośnie, a to kwestia nauki. To po prostu sprawi, że nasza planeta nie będzie się nadawała do życia. Politycy nas aktualnie zawodzą, muszą zmniejszyć emisję, a na razie słyszymy tylko gadanie. No ale w parę godzin po tym, jak rozmawiałem z Dave'em, świat obiegła wiadomość, że coś chyba z tego gadania jednak wyniknęło. 80 krajów podpisało się pod zobowiązaniem do zredukowania emisji metanu o 30% do końca dekady. O tym, dlaczego to jest takie ważne, no i dlaczego ten metan to jest taka paskuda, mówi mi Gareth Redmond King z think tanku Energy and Climate Intelligence Unit. To gaz znacznie bardziej trujący niż dwutlenek węgla. Sprawia, że ocieplenie postępuje dużo szybciej. Im więcej i sprawniej zmniejszymy emisję, tym większą szansę mamy na osiągnięcie celu ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia. A jeszcze trzeba dodać, że to nie jest pierwsze osiągnięcie. Pamiętasz, mówiłem o dwóch. Na tę listę możemy wpisać jeszcze coś. 110 krajów zgodziło się ograniczyć masową wycinkę lasów, taką wycinkę na skalę przemysłową. Do tego są pieniądze na odnowę tych gleb, które już odczuły te skutki wylesienia, tak żeby gdzieś tam po jakimś czasie coś można wreszcie na nich zasadzić. Co ważne, pod tym porozumieniem o końcu wycinki do końca dekady również podpisała się Brazylia. Brazylia. Brazylia, która w ostatnich latach dosyć ostro wycinała Puszczę Amazońską. Słowem, na tym szczycie w Glasgow są postępy. Dodajmy, że to jeszcze ciągle za mało, żeby ludzkość weszła na drogę ograniczenia ocieplenia do tego w miarę bezpiecznego poziomu. Dodajmy też, że porozumienia w sprawie metanu nie podpisali na przykład ci tacy duzi truciciele, Indie i Chiny i Rosja. Słowem, to są takie dwa kroczki do przodu. Droga jest jeszcze długa i niewykluczone, że Dave nadal jest sceptykiem i nadal ma ten transparent. No i być może jutro znowu się spotkamy. Oczywiście więcej na temat szczytu klimatycznego COP26 będziemy mówić po 18. W temacie dnia już teraz zapraszamy. Czy dobiegły cię głosy, czy jest jakoś komentowane to, o czym dziś Daily Mail donosił, że na lotnisku w Glasgow utworzył się rano korek prywatnych odrzutowców. 400 maszyn wylądowało, niektóre musiały ponownie wystartować, lecieć na okoliczne lotniska oddalone o 30 mil, bo w Glasgow brakowało na nich miejsc postojowych. A takich scen jest wiele. Liderzy pewnie nie poszli w ślady Dave'a, który wybrał kolej. Liderzy pewnie nie poszli w ślady innej osoby, o której słyszałem, która piechotą przyszła aż z Londynu. A ja jeszcze dodam, że wczoraj, kiedy trwał bankiet polityków, zamknięto mnóstwo ulic. Efektem było to, że mnóstwo samochodów stłoczyło się na tych paru ulicach jeszcze otwartych, no i powstał gigantyczny korek, w którym jak się przechodziło obok, to już naprawdę nie za bardzo było jak oddychać. No właśnie, bo to jest sam korek niczym nadzwyczajnym, ale wyliczenia mediów są takie, że odrzutowce, które przywiozły dygnitarze na trwający od niedzieli do 12 listopada szczyt w Glasgow, wyemituje około 13-15 tysięcy ton dwutlenku węgla, czyli mniej więcej tyle, ile przez cały rok przy średniej konsumpcji wytworzy prawie 2000 Brytyjczyków. No tak z Daily Mail dzisiaj też pod rozwagę. Bardzo dziękuję. Adam Dąbrowski, śledzący na miejscu wydarzenie, oczywiście konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu, i do tych ważnych informacji, jak wcześniej wspomniałem, będziemy wracać także po 18 w naszej audycji popołudniowej i oczywiście także w serwisach informacyjnych. Zapraszamy do Trójki. Cześć, tu Kalinowski. Zapraszam do wysłuchania mojego nowego singla Dzień w Dzień na antenie Trójki. Mi ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Zmienia plan, drogę na kino. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Południowe zapraszamy do Trójki za 14 minut 18. Można zadzwonić i zapytać: dzień dobry, pan Kowalski. Nie, pomyłka. A, to przepraszam. Ach, i to było ukryte. To dobre, możliwe i skuteczne. Składanie czynnego żalu. Przypomnę, ostatnie obawy podatników wzbudziła treść nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, która niedawno weszła w życie. O tym już zresztą mówiliśmy. Można przeprosić i to działa. My pytamy o te niecodzienne pomysły na przeprosiny w naszym zwykłym życiu codziennym. Zarzut ze strony mojej żony, że jestem mało kreatywny i na urodziny, no było już za późno, żeby reklamę w kinie wykupić, ale pani z kina powiedziała, że może mi pomóc, żebym zrobił jakiś banner. Wychodzą trzy osoby z obsługi kina, włączają światło, no i nagle rozwijają ten banner i tam są życzenia od dwójki moich synów i ode mnie urodzinowe dla mojej żony. To całe kino brawo biło. No taka miła sytuacja. No brawo, pięknie. Brawa dla pana, ale jeszcze większe dla małżonki. God save the queen. God Save the Queen, nikt nie będzie żył wiecznie, robimy to dla naszych dzieci, robimy to dla naszych wnuków. Tak królowa Elżbieta II zaapelowała do światowych przywódców w sprawie kryzysu klimatycznego, szczytu odbywającego się w Glasgow. 9 minut pozostało do godziny 18. Rosja ponownie gromadzi wojska w pobliżu granicy z Ukrainą. Informują o tym amerykańskie media, powołując się na swoje źródła i w Departamencie Obrony USA, także w Ministerstwach Obrony kilku europejskich krajów. Natomiast portal Politico opublikował zdjęcia satelitarne pokazujące dużą liczbę czołgów, transporterów opancerzonych oraz dział samobieżnych w pobliżu nie tylko ukraińskiej, ale także białoruskiej granicy. Informacje te wzbudziły zaniepokojenie, bo mamy kolejne napięcia dyplomatyczne między Rosją a NATO. O szczegółach Michał Strzałkowski. Pierwszy o zwiększonej obecności rosyjskich wojsk w okolicy granicy z Ukrainą napisał dziennik Washington Post. Rozmówcy gazety, zajmujący się obronnością urzędnicy państwowi ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy, oceniali, że nie wygląda to na ćwiczenia. Później portal Politico doprecyzował, że rosyjskie czołgi, wozy opancerzone czy samobieżne działa znajdują się w okolicy miasta Jelnia, położonego 125 km na wschód od granicy z Białorusią i 230 km na północ od granicy z Ukrainą. Portal opublikował też otrzymane od firmy Maxar Technologies zdjęcia satelitarne, pokazujące równo zaparkowane pojazdy bojowe, a na zdjęciach dostrzeżono m.in. te należące do stacjonującej na co dzień w innej części Rosji pierwszej gwardyjskiej armii pancernej. Obecnie w tym rejonie Rosji nie odbywają się żadne zgłoszone międzynarodowo-wojskowe ćwiczenia i właśnie to niepokoi obserwatorów, bo w relacjach między Rosją a NATO jest obecnie dużo napięcia. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nakazało w połowie października zamknięcie dyplomatycznej misji Sojuszu Północnoatlantyckiego w Moskwie. Nie w jakim równoprawnym dialogu, nie w jakiej wspólnej robocie. NATO nie jest zainteresowane równym dialogiem i współpracą. W związku z tym nie widzimy powodu, aby udawać, że to możliwe albo że może się to zmienić w dającej się przewidzieć przyszłości. NATO w zasadzie oświadczyło już, że nie widzi możliwości takich zmian. Oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Była to reakcja Moskwy na cofnięcie akredytacji przy kwaterze głównej NATO w Brukseli 8 rosyjskim dyplomatom, których zidentyfikowano jako działających pod przykrywką oficerów wywiadu. Ale Rosję drażni też współpraca NATO z Ukrainą, czy coraz częstsze wizyty w tym kraju wysokich rangą przedstawicieli, na przykład amerykańskiej administracji. W październiku Kijów odwiedził choćby szef Pentagonu Lloyd Austin, który wezwał przy tej okazji Rosję do zakończenia wojny w Donbasie. Rosja tymczasem każde takie wystąpienie uznaje za groźbę. Formalne członkostwo w NATO może nie zostać. Ukraina może nigdy nie wejść do NATO, ale zwiększona natowska obecność na ukraińskim terytorium już ma według naszej wiedzy miejsce, a to jest zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej i mamy tego świadomość. My oddajemy sobie w tym odczyt. Mówił niedawno rosyjski prezydent Władimir Putin, ale gromadzenie się wojsk w okolicy granic z Ukrainą to, jak przypomina dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich, nie tylko sygnał dla NATO, ale także sposób wywierania presji na władze w Kijowie. Jeśli odwołujemy się do tej najnowszej historii, to warto zwrócić uwagę na to, że Moskwa bardzo często traktowała ten element presji militarnej jako takie narzędzie, które w momencie, gdy zawodziły wszystkie inne, jeśli idzie o relacje z Ukrainą czy dialog z Zachodem w kwestiach ukraińskich i jakichkolwiek innych, to właśnie wykorzystywała tę presję, która okazywała się relatywnie z punktu widzenia Moskwy skuteczna. Ekspert przypomina wydarzenia z 2015 roku, gdy Moskwa, aby wymusić kolejną rundę rozmów w Mińsku, doprowadziła nawet do zwiększenia wymiany ognia w Donbasie. Rosja jednak doniesieniom amerykańskich mediów zaprzecza, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał je niezbyt udaną wrzutką. Z kolei władze w Kijowie oskarżają Moskwę o sianie dezinformacji, a wszystko nazwały działaniami informacyjno-psychologicznymi. Resort Obrony Ukrainy oświadczył właśnie, odnosząc się do publikacji, że gromadzenie wojsk przy ukraińskich granicach jest takim właśnie elementem działań. W tej chwili wyposażenie rosyjskiej 4. Dywizji Pancernej jest przemieszczane w okolicach Briańska i Kurska w pobliżu północnej granicy Ukrainy, a na wyposażenie jednostek są czołgi T-80U i artyleria samobieżna. Te szczegóły przybliżył nam Michał Strzałkowski. To Trójka, audycja popołudniowa. Za 5 minut o 18:00 serwis Trójki.